Seller, waga lekka, jak ciuch Mekka. Duczę, a nie marionetka, jak Audi TT-tka. Pożycie autostradzie, prymu w sadzie. Wszystko w jednym układzie, widzisz na prostym przykładzie. Jako MC mnie macie, gracie więc kumacie. Sprawdźmy, czy się znacie na temacie. Powiedziorem bacie, H do H nadążacie. Tu w komnacie, gdy to bitu się kiwacie. Bracie, to jak płacisz, więc się chwilą naciesz. Więc się chwilą naciesz, ta. Bo to mały flow show, niczym Pedro, ejo sprawdź go. Kiedy masz na to okazję, ten styl ją pobudza wyobraźnię. Widzę to wyraźnie, no właśnie. Kiedy werbel trzaśnie, niech wyjaśnie, co nie gaśnie, jak nie wrzaśnie. Beat jak obali mit, to Poznań Republik. Ławki i osiedlowe parki. Rymy dobrej marki, wysokie rangi. Bez kalki, jak ludzie lalki. Hardkorowe pogadanki, rymy wycinanki. W pewnej chwili, w jednej linii. Na dwa majki, strzelę linii. Mikrofon dymi, w dyni. Rymówka niste, zróbcie hałas. Zamiatam jak DJ Twister. Ciste, iste, wizje zajebiste. Rymów, animacje lepsze niż Walt Disney. Daj mister, ten mister maestro. Rymów minister, dom góralesko. Z rymów orkiestro, gdzie moi ludzie są, rozkręcamy show, yo, sprawdź mój flow. Z rymów orkiestrą, gdzie moi ludzie są, rozkręcamy show, yo, sprawdź mój flow. Trochę głośniej wokalno i beat głośniej daj. Ha do ha, samuraj, po prostu swoje graj. W chuju mam jaki kraj, jeśli trzeba to kitraj. To czaj rozpaliłeś, to człowiek podaj. Chory szajs, nielegalna raz prosto w mordę. 40 ciosów jak Liz i Borden. To rap reporter, w życie wgląd. Trochę z innej perspektywy jak Graham Masterton. Ze mną Don, yo, G, S, go. Kurwia was to jak mnie byt pod kreską. Powoli, ale rosną emocje. Białasy znają plan, wiadomo, znamy dobrze. Wkrótce dotrze, płyta wypełniona po brzech. Nie na oczy, PDG, repertuar. Jedna reguła, kuzynostwo to spuła. Sprawdź nasz kulur, S do H, PWS, K.